50 languages. 36. 36. Ühistransport. Ühistransport. Kus asub bussipeatus? Kus asub bussipeatus? Milline buss sõidab kesklinna? Milline buss sõidab kesklinna? Millise liiniga peaksin sõitma? Millise liiniga peaksin sõitma? Kas ma pean ümber istuma? Kas ma pean ümber istuma? Kus ma ümber istuma pean? Kus ma ümber istuma pean? Mis maksab pilet? Mis maksab pilet? Mitu peatust on kesklinnani? Mitu peatust on kesklinnani? Te peate siin väljuma. Te peate siin väljuma. Te peate tagant väljuma. Te peate tagant väljuma. Järgmine metroorong tuleb 5 minuti pärast. Järgmine metroorong tuleb 5 minuti pärast. Järgmine tramm tuleb 10 minuti pärast. Järgmine tramm tuleb 10 minuti pärast. Järgmine buss tuleb 15 minuti pärast. Järgmine buss tuleb 15 minuti pärast. Millal läheb viimane metroorong? Millal läheb viimane metroorong? Millal läheb viimane tramm? Millal läheb viimane tramm? Millal läheb viimane buss? Millal läheb viimane buss? Kas teil on pilet? Kas teil on pilet? Pilet? Ei, mul ei ole. Pilet? Ei, mul ei ole. Siis peate te trahvi maksma. Siis peate te trahvi maksma.